राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 252 अनुसार 6 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। हमारी जो परमात्मा की तरफ विशेष प्रगति नहीं हो रही है, इसमें क्या कारण है? तो भगवान बताते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जिसकी आसक्ति है और तया पुष्पित वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, उनका परमात्मा तत्व की प्राप्ति के विषय में निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं होती। एक परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, इधर ही चलना है, ये बुद्धि उनकी स्थिर नहीं होती। खास बात है, मनु सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो चीज है। संग्रह करना सुख भोगना संग्रह करना, इसमें जो लगे हुए हैं वो पात्मी में प्राप्ति तो दूर हुई, प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते कि इसी मार्ग में ही हमें चलना है, ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। ये 40 से 44 तक का विषय है। व्यवसाय तो 41 से समझो, व्यवसाय तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे गोदन बहुसाधनता से बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो अव्यवसायी होते हैं, बुद्धि अनेक होती है, व्यवसाय एक निश्चय नहीं किया गया मैं उम्र में क्या करना है। तो सज्जनो, सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि हमें इस उम्र में क्या करना है। बहुत से भाई तो कोई निर्णय किए भी नहीं चलते हैं, जैसे घर से निकल पड़े और कहाँ जाना है पता नहीं, तो किसी से पूछे भाई मार्ग बताओ कि कहाँ का, कहते कहीं गए बता दो, तो कहीं भी चले जाओगे बताने की जरूरत क्या है। बहुत से भाई तो ऐसे ही घूमते हैं, बस जमन गया चलते चलते वो मर जाएगा बस। और विशेष कर क्या कि संग्रह करना सुख भोगना, रुपये कमाना और सुख भोगना, दो में लगे हुए हैं। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, संग्रह और भोग, सुख भोग और संग्रह। और ये जो बुद्धि है इससे है अभ्रजिता हो गया, मानो निश्चय बुद्धि नहीं कर सकते, इससे वो बुद्धि विचलित तो हो गई। वहां स्वर्ग में सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, वहां अमृत भोग होगा, वहां अवसर है। पहले जिस लोग से ही उठते नहीं, जैसे लोग उठे तो उसमें उठ जाएंगे, तो निश्चय बुद्धि नहीं होती भाई परमात्मा की प्राप्ति करना है। और जब निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना ऐसा नहीं होगा, निश्चय नहीं तो प्राप्ति कैसे करेगा? तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, भोग और ऐश्वर्य है ये बाधक नहीं है। इसमें जो मन का खिंचाव है, मन का लगाव है, इनको मन चाहता है कि पदार्थ संग्रह कर जाए, रुपयों का संग्रह हो जाए और सुखपूर्वक रहे, आराम से रहे। ये जो सुखेच्छा है ये बहुत बाधक है। सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये महान अनर्थ करने वाली चीज है। वो परमात्म तत्व की प्राप्ति का जो आनंद है लक्षण, वो आनंद नहीं आएगा, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख की राश है, सुखी सुख है खूब केवल सुख ही। उस केवल सुख में नहीं पाते जो संस्पर्श जाप होगा संबंध जन्य सुख है, भोगों से और ऐश्वर्य से आदर से सत्कार से महिमा से आराम से खाने पीने से सोने का अच्छा उठने का बिछोने का जो सुख रहते हैं राजी होते हैं, ये राजी परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी बाधक है, यही उलझ जाते हैं भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम। ये 44 का है ना श्लोक, दूसरा जी दूसरा 44 है। देखो चौथा का 44 444 धारा है, ये 44 धारा ये भी अगर चलने का नहीं, चौथे की भी 40 है, वो 444 धारा। तो ही बात है महाराज, खास पारमार्थिक उन्नति में बाधा अगर देखी जाए खास विघ्न क्या है, सुख भोग की इच्छा, आराम से रहे सुख से रहे तकलीफ न हो सुख ये। ये संपूर्ण दुखों की 84 लाख जूने की नरकों की ये जड़ है खास, ये कारण है। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज मनुष्य नचाता हुआ भी पाप में प्रवृत्ति क्यों होता है, तो काम ऐसा कहो जैसा कामना क्या इच्छा, सुख की इच्छा, सुख भोग ले बस काम ऐसा करो दे दो सुन दो। बड़े बड़े अनर्थ होते हैं इससे ही, आज जो भ्रूण इत्यादि बड़े बड़े महाभयंकर पाप हो रहे आराम से रहेंगे सुख से रहेंगे, ये बड़ी भारी घातक चीज है। महान नरकों को तो ले जाएगी, परमात्मा प्राप्ति होने नहीं देगी, नरकों को ही ले जाएगी। तो इस वास्ते कोई परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है तो इन सुखों में न रीझे, यूं अटके नहीं, यूं अटक जाएगा तो फिर अगड़ी कैसे पहुंचेगा। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्यापर शेत साहब व्यवसाय में बुद्धि समाधो न विधि, परमात्मा में बुद्धि निर्णय नहीं होती। ये संसार समुद्र कहते हैं, यही माया कहते हैं, यही बंधन है जो सुख की चाहना है। आज सब अपने भारतवर्ष की ऐसी बुद्धि सुख भोग की तो संग्रहित तो लगी हुई है, ये पता नहीं है कि संग्रह कर करेंगे क्या। रोटी कपड़ा ये तो मिलता है, इसे और क्या करोगे, रोटी अन्न जल कपड़ा मकान ये तो खास चीज है निर्वाह की, ये तो स्वतः मिलता है। और संग्रह ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभिमान होगा, चोरों का भय, डाकों का भय, आजकल तो राज का भय, चोर डाकू सताते तो राज के शरण जाते कि मारे ये है। अब राज ही ऐसा हो गया, इंक्वायरी होती है सब, सोना कहां से लाए, रुपये कहां से लाए, सब भाई भाई कोरा भाई इकट्ठा कर रहे हैं, राजी हो रहे मन में, इतना इकट्ठा गया खुद का कमाया हुआ खा नहीं सकते, मरेंगे पहले। साधु है, त्यागी है, कपड़ा ही नहीं रखता, लंगोटी रखता है, फूटी तूंबी है पास में, कोई साबित नहीं ऐसी है, तो मरे तो लंगोटी तूंबी तो बचेगी, ये तो बाकी रहेगी, लाखों करोड़ रुपया बाकी छोड़ कर मरेंगे। जिनके लिए पाप किया वो तो साथ चलेंगे, और जिन पैसों के लिए पाप के पैसे यही रहेंगे छोड़ कर मरेंगे, ये माल तो खाएंगे माध्यम है भाई, और आप दुख पाओगे नरकों में कष्ट पाएगा। तो भोगेश्वरी प्रसन्न है, भोग में आश्रय है, इनमें आसक्ति है, इनको बढ़ाना चाहता है, भोग भोगना चाहता है। तो ये सांसारिक सुख है, ये सुख वास्तव में पारमार्थिक मार्ग में खास बड़ी भारी बाधा है। भोग होकर सुख न हो, ऐश्वर्य होकर सुख न हो, सुख की आसक्ति न हो, ये मिल जाए, भोग मिल जाए, संग्रह हो जाए, रुपया आ जाए, आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, आराम मिल जाए, जीते रहे, मौज करे, लोग अच्छा समझे, लोग बड़ा बढ़िया समझे, लोग आदर करे, ये इच्छा बड़ी घातक है। फायदा कुछ नहीं, ऐसी इच्छा से आदर कर देंगे लोग, धन हो जाएगा, भोग मिल जाएगा, ये तो मिलेगा नहीं, बाधा जरूर लग जाएगी। परमात्मा चीज में बाधा तो लग जाएगी, फायदा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जितना मिलना है उतना ही धन मिलेगा, जितना भोग मिल रहा है उतना ही मिलेगा। चोरी करो, डाका करो, डाका डालो, किसे लूट पा करो, मिलेगा उतना ही। लोटा शेर भर का है, चाहे कुंजे से भर लो, चाहे टोटी से भर लो, और चाहे बांध करके मील भर समुद्र में डुबा दो, बाहर निकलेगा तो उसमें तो उतना ही आएगा। मील भर नीचे समुद्र में चला गया तो पानी ज्यादा आ जाएगा, उतना ही आएगा। ऐसे जितना भाग में लिखा उतना ही आएगा। क्यों विशेष करके और बाधा लगा दे परमात्मा प्राप्ति में? ये रहेगा नहीं और बाधा लगा दे, केवल बाधा लगाने का काम है बस, और कुछ नहीं। एक आदमी को पूछा कि तुमने पढ़ाई की है? कहा की है। कितने की है? कि घर खोवे जितनी, घर खोवे जितनी, समझे मेरी कहीं बाप, घर खोवे जितनी कैसे? कि ऊपर दस्तावेज लिखा है, नीचे का दस्त कर दो, पढ़ तो सकते नहीं, क्या लिखा है पता नहीं, हाँ दस्त हमारे साथ ऊपर लिखा सही, हम कुछ भी लिख दे तो घर खो देंगे, इतनी पढ़ाई की हुई है, पढ़ तो सकते नहीं, दस्त कर देंगे। इस तरह से घर खोवे जितनी पढ़ाई है, ये भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है, घर खो देंगे, अपना जन्म निरर्थक चला जाएगा, ना भोगों का सुख मिलेगा, भोग तो शरीर में भोग नहीं, यही रह जाएगा ये, और ऐश्वर्य पदार्थ भी यही रह जाएंगे, कुटुंब भी यही रह जाएंगे, और अगाड़ी नर्क तैयार है, चौरासी नर्क तैयार है। तो मनुष्य के लिए सावधानी की आवश्यकता है, बताया सावधान रहो, हरदम सावधान सावचेत, भोगों में संग्रह में उलझो मत, फंसो मत, अटको मत। यही निर्णय ध्येय ये नहीं है, ये असुर संपत्ति असुर राक्षस में बताया, कामोपभोग परम एतावत इति निश्चिता, बस इतना ही है। मान मिल जाए, आदर मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, एतावत इति निश्चिता, यहां तक। मनुष्य का ये नहीं है, ये तो नीचे से नीचे कुत्ता है, सुअर है, गधा है, इनमें मिलता है ये सुख, तो कुत्तों को मिलता है, कुत्तों को इतना इतना बढ़िया सुख मिलता है जितना मनुष्य को किसी को ही मिलता है। हमने देखा भी है, सुना भी है, तीन कमरा में तीन पाटा बिछा, तीन पर गद्दा बिछाया हुआ, और एक कुत्ता रहता है, यहाँ बैठे कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे, ऐसे आराम, खाने पीने की ठीक तरह से सब सामग्री, कुतिया भी पास में एक, और ऐसा, और कलकत्ते से बम्बई पहुंचाएगा तो नई फेट गाड़ी लेकर उसे पहुंचाया गया, घूमे तो गाड़ी में घूमे, ऐसा सुख भी किसी पुरुष को मिलता है, अरे को नहीं मिलता, अरे वो मिलना कुत्ते को मिल जाएगा, ये कौन बड़ी बात है, साधु को मिल जाएगा, ग्रस्त को मिल जाएगा। इस सुख के लिए पारमार्थिक तत्व नष्ट कर देना, उसको न प्राप्त करना, कितनी बड़ी भारी भूल है, कितनी सी शोभा, कितना सुख और कितना अनर्थ हो जाएगा, गाड़ी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। सजनो, सुख और संग्रह में फंसो मत, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण, महाराज ऐसी बात आई गीता में, ये 62, 63, 64, 65 चार श्लोक बड़े विचित्र श्लोक है, श्री कृष्ण हो गए। ध्याय तो विषयान पुरुष, विषयों का ध्यान करे, चिंतन करे, ध्याय तो विषयान संग संग हो जाए, संगा से काम काम क्रोध क्रोध समोह समोह स्मृति खत्म हो जाता है। विषयों का ध्यान करने से राग द्वेष विदेश विषयान आचरण, विषयान पद वही है, एक ही विषय है। ध्याय तो विषयान राग द्वेष विद विषयान इंद्रिय चरण, विषयों का सेवन करता रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, और ध्यान करते पतन हो जाए। बड़ी आश्चर्य बात है, मानो राग पूर्वक सेवन करने से तो पतन होता है, राग द्वेष रहित सेवन क्या ध्यान मात्र करने से पतन होता है, राग द्वेष रहित और भोग रेशन के तैयारी कुछ असर नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितनी विचित्र बात है, दोष लोग उधर, विषयान पद एक ही है, ध्याय तो विषयान, ध्यान मात्र करने से पतन हो जाए, आसन करने से मुक्ति हो जाए, पर राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, राग द्वेष वियुक्त आत्म विशेष विधेय आत्मा, अंतकरण भी पश में है, इंद्रियों भी अपने पश में है, ऐसे उनका लिया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब प्रसन्न हो गए भोग रहे ईश्वर में प्रसन्न हो गया, अब कैसे हो, तो इसे ऊंचा उठना है भाई, साधन करना है, पारमार्थिक उन्नति करना है तो इसे ऊंचा उठना है, इनमें फंसना नहीं है, फंसेंगे तो उन्नति नहीं होगी, पतन होगा बड़ा भारी। जितने बंधन है बंद की सुख या सर है, जितने नरक है वो सुख आशा से, जितने कैद खाने में पड़े सुख आशा से, जितने बीमार करा रहे वे सुख आशा से, जितने दरिद्रता आने से वो सुख आशा से, खाने को रोटी नहीं, पीने को जल नहीं, और पहने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, और दुखी हो रहे वो दुख एवं सुख आशा से, नहीं तो सुख की आशा छोड़ दे तो कहने खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, रहने को मकान नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, विरक्त है, दुख है, इन चीजों का भाव है पर दुख नहीं है। बड़े बड़े धनी रावण वहां जाकर सुख अनुभव करते, मन में आसक्ति इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, और मन में कामना इच्छा है तो भाई कितने साधु हो जाओ, चाहे गृहस्थी हो जाओ, धनी हो जाओ, चाहे निर्धन हो जाओ, बाहर की व्यवस्था कैसी हो, भीतर चाहना भोगों की सुख की है, संग्रह की है, तो दुखी होना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। तो दुख आ जाए सुख की इच्छा मत करो। देखो दो आदमी है, एक को अन्न मिला नहीं और एक ने 11 खाया नहीं, दोनों की अवस्था एक है, दोनों भूखे हैं, पर अन्न मिला नहीं वो दुखी है, एकादशी की वो सुखी है, सदा अन्न खावे जैसे किसी भी सुखी अधिक अन्न खाने में, और उनको न मिलने से बड़ा दुखी है। कारण क्या, खाने की इच्छा है, उसको क्या खाने की इच्छा नहीं है, ऐसे भोगों की सुख की इच्छा से सुख नहीं होगा, दुख ही दुख होगा, मिले तो दुख, न मिले तो दुख, थोड़ा मिले तो दुख, ज्यादा मिले तो दुख, न मिले तो दुख, और भिदराशा नहीं है, न मिले तो सुख, थोड़ा मिले तो सुख, ज्यादा मिले तो सुख, मौज अपनी, ये कुछ भी न मिले, कहते खाए बिना मर जाएंगे तो खा कर नहीं मरेंगे, खाते पीते मरते हैं प्राय, खाने से न मरे तब तो भाई ठीक है, मरना तो पड़ेगा ही, मिलना है तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ये बात है। खाने से जी गया जाएगा, खाते पीते मरते आ रहे प्राय कर दे, खाने पीने पर पदार्थों के रहते हो, अन्न के रहते हो, कपड़ों के रहते हुए मरते, अभाव तो मरने वाला बहुत कम मिलेगा, और मिलने वाला मिल जाएगा भाई, किस तरह से मिलेगा इसका पता नहीं, मिलेगा। यदस्मद इयम नहीं तत्परे सब, जो हमारा है वो दूसरा कैसे हो जाएगा, हमारे को आने वाला बुखार दूसरों का आ जाएगा, तो फिर हमारे को मिलने वाला धन दूसरे को कैसे मिल जाएगा, हमारे को मिलने वाला अन्न और को कैसे मिल जाएगा, वो तो मिलेगा। शरीर से पहले दूध पैदा होता है, आप सत्संग में उनसे पहला पंडाल बनता है, पिछाते हो आप प्रबंध पहले होता है, परमात्मा की वैसा ही है। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी दे श्री राम जी दो पारों पहली, सोच करे गली। किस तरह से आवेगी किस तरह, हमारी घटनाएं देखी है, ऐसी घटनाएं घटी है, देखी है सुनी है पढ़ी है, इस वास्ते भगवान में लग जाओ। ये तो बिना प्रयत्न आपसे आवेगा, भगवान बिना प्रयत्न नहीं आएंगे, वो उधर इच्छा होगी लालसा होगी, उसमें भी उद्योग इतना नहीं है जितनी भीतर की लालसा भीतर की अभिलाषा होनी चाहिए। एक परमात्मा के बिना व्याकुल था उसकी एक प्रतीक है, उसे परमात्मा मिलता है। इच्छा मार से परमात्मा ही मिलते हैं, संसार नहीं मिलता, इच्छा मार से धन नहीं मिलता, भोग नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता। लोगों में कहावत है मारवाड़ी के, रोयो राज थोड़ी मिले, रोयो राज नहीं मिले, रोयो राम जी मिले। परमात्मा मिले सच्चे हृदय से लग जाओ है। भोगों से ये जो ये मिलता है ना संसार का, ये सुख भोग के लिए नहीं है, ये निर्वाह के लिए है, जिसे साधन कर सको। इस वास्ते रोटी कपड़ा मकान आदि मिलता है, तुम भजन कर सको जिसके लिए, इस वास्ते भगवान ने प्रबंध किया है। तुम इसी चिंता मत करो, भगवान के भजन में लगो। अब इसी चिंता करते करते ऐसी बुद्धि भरी, भोग भी ज्यादा ज्यादा मिले, संग्रह भी ज्यादा ज्यादा हो, इसमें पड़ गया याद नहीं किस वास्ते कर रहे क्यों कर रहे। करते हुए एक सज्जन धन्यवाद से मैंने पूछा, रुपये तुम कमाने में लगे हो, पीढ़ियां तक बैठे बैठे खाओ, जितनी पैसा था पास है फिर कमाओ, क्या करोगे, कमा कर क्या करोगे बताओ, रुपये क्या करोगे। वो सज्जन था गया स्वामी जी, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, हम कमो कमो हाँ कमो कमो, अरे करोगे क्या पता ही नहीं, कोश नहीं, जोड़ी जोड़ी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मल गिरत काल की गोद, जोड़ी जोड़ी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी शायद की माखी तरह गिरत काल की गोद। मद इकट्ठा नहीं करे शायद तो मखन क्यों मारे, तो राज होकर के मोद है वो ही मारने वाली होगी, तो नाश करने वाली। इस वास्ते भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति मत रखो, अपना निर्वाह करो। कर गुजरान गरीब से मगरूरी क्यों पर करता है, कर गुजरान गरीबी से मगरूरी क्यों पर करता है, कर गुजरान गरीबी से अभिमान मगरूरी मगरूरी अभिमान। नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, होश हो जाए आदमी अगर विचार करे तो होश आ जाए, नहीं तो बेहोशी में पड़ा है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या करना था क्या लगे करना, बस यही असंभव है। किस वास्ते आए थे, क्या करना था, क्या करने में लग गए, होश ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, कोई कहे तो सुनते ही नहीं है, कहे उनको कहते पागल है समझते नहीं है, समझते बड़ी मुसीबत है। भगवान की कृपा है जो आप हम लोग बैठ कर भगवान की बात करते हैं, ये कोई भगवान की कृपा है। खार समुद्र अमृत बेरी है, खार समुद्र कोई भी विष्णु करे लंका में। नारायण नारायण नारायण।